چولو به نام خدای بزرگ و مهربون، خدایی که دریاها را آفریده، کوها را آفریده، گلهای زیبا را آفریده، سالار گلها که شما باشین را آفریده. عزیزای دلبندم، انشالله همه تون خوبین، خوبین. خب بریم سراغ یه کلاغی که یه خورده خبرچین بود. آره، اسم قصه‌مونم همینه، کلاغ خبرچین. تو جنگل سرسبز قصه‌مون کلاغی بود که خبرچینی میکرد، یعنی اگه آهو چیزی بهش میگفت فوراً کلاغ میرفت همون حرفو به یکی دیگه میگفت. یه روز که کلاغ خبرچین خونه دارکوب رفته بود، متوجه شد که خونه دارکوب ریخت و پاشه، هیچی سر جای خودش نیست. کلاغ گفت: وای، چه خونه ریخت و پاشی داری، خونه تو جمع و جور کن. دارکوب یکم حال ندار بود و مریض بود. گفت: راستش حالم زیاد خوب نیست، فردا خونه رو مرتب میکنم. دوست من، به کسی نگه خونه من ریخت و پاش بودا، اون وقت من خجالت میکشم. کلا خندید و گفت: این چه حرفیه، من منقارم رو میبندم تا حرفی از توی اون بیرون نیاد، خیالت راحت باشه. بچه ها کلاغ این حرف رو زد و خونه دارکوب رو ترک کرد. کلاغ رفت خونه گوزن. کمی که نشست گفت: امروز رفتم خونه دارکوب، وای چه خونه ای داشت، اونقدر ریخت و پاش بود که اندازه نداشت. گوزن گفت: خب کمکش میکردی تا خونهشو تمیز کنه؟ کلاغ فکری کرد و گفت: آخه حوصله نداشتم، تازه به من چی که کارای اونو انجام بدم. گوز گفت: پس تو چه دوستی هستی؟ باید به دوستت کمک میکردی؟ بچه‌ای نازنینم، وقتی کلاغ دید اوضاع و احوال خوب نیست و گوزنم از رفتارش ناراحت شده، بال زد و رفت. اون رفت و رسید خونه سنجاب. با سنجاب احوال پرسی کرد و گفت: وای، رفتم خونه دارکوب، نمیدونی چقدر خونش ریخت و پاش و کثیف بود. سنجاب گفت: آره طفلک مریضه، کاش کمکش میکردی، من که نمیتونم چون مهمون دارم. بچه ها وقتی کلاغ دید سنجابم از کارش خوشش نیومده، از اونجا رفت. اون از دست گوزن و سنجاب ناراحت شد. کلاغ دوستاش حیوانای جنگل با اون حرف بزنن، بله هر جا که میره خبر میاره همه گوش بدن. اما اون روز کلاغ پیش هر کسی رفت، همه بهش گفتن که کارت کار درستی نیست. بله بچه ها، اون روز اصلا روز خوبی برای کلاغ نبود. کلاغ دوستاش همه پای حرفاش بشینن و به حرفاش گوش بدن. چند روزی کلاغ پیش کسی نرفت. میدونین چرا؟ مریض شده بود. کلاغ دوست داشت حیوونا به عیادتش بیان و حالشو بپرسن، اما اون چون کلاغ خبرچینی بود کسی دوستش نداشت. در همون موقع یه دفعه سر و کله دارکوب پیدا شد. کلاغ گفت: چه خوب شد که اومدی، خیلی احساس تنهایی میکردم، خونه من ریخت و پاشه، به کسی نگی که خونه من اینطوریه ها. دارکوب گفت: این چه حرفیه، من الان خونتو مرتب میکنم. دارکوب مشغول جمع و جور کردن و تمیز کردن خونه کلاغ شد. چند دقیقه بعد چند تا از حیوانات جنگل به خونه کلاغ اومدن. اونا همگی گفتن: وای به به و چه خونه مرتبی داری کلاغ. کلاغ فکر کرد که الان دارکوب به اونا میگه که چقدر خونش ریخت و پاشه، اما دارکوب حرفی نزد. کلاغ به یاد کارها و حرفای گذشته خودش افتاد. کلاغ اون روز از کار دارکوب خیلی خوشش اومد. اون فهمیده بود که خبرچینی کار بسیار بدیه. کلاغ نگاهی به دوستایی که به خونش آمده بودن کرد و در حالی که چشماش پر از اشک شده بود گفت: دوستای عزیزم، من به اشتباهی خودم پی بردم، دیگه خبرچینی نمی کنم. رفتار من با شما بسیار بد بوده، اما شما با خوبی جواب منو دادین. من قول میدم، قول میدم که دیگه هیچ وقت خبرچینی نکنم و دوست خوبی برای شما باشم. دوستای کلاغ از جمله دارکوب با مهربونی به اون نگاه کردند. دارکوب گفت: ما هم دوست داشتیم که تو بالاخره پی به اشتباهت ببری. حالا استراحت بکن، ما برات غذا میپزیم تا تو هرچی زودتر حالت خوبه خوبه خوب بشه. بله گلای قشنگم، آدم اشتباه میکنه، اما باید دیگه اون اشتباهو تکرار نکنه دیگه، مثل کلاغ قصه‌مون. بله الهی شکر که اونم یاد گرفت و پی برد که اشتباهش خیلی بزرگ بوده. آدم خبرچینی نباید بکنه، خیلی کار زشتیه. اگه یه جایی میره هرچی میبینی دیگه آمد خونه نباید بگه، فقط خوبیا رو باید بگه. آره، حتی اگه از دستش بر اومد به اون خانواده کمک بکنی. قربون شما گلای قشنگم که با اون دستای کوچولوی کوچولوتون همیشه به ما بزرگترها کمک میکنیم. خدا حافظ.